Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 lutego, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W sporze z Warszawą duża szansa na zbliżenie stanowisk, mówi szef Komisji Europejskiej. Duże rodziny u prezydenta, były specjalne podziękowania dla mam. Dobre wieści ze skoczni w Pjongczangu. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Szef Komisji Europejskiej ma nadzieję na kompromis z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jean-Claude Juncker mówił w Brukseli, że są na to szanse. Pozostajemy w ciągłym kontakcie, prowadzimy dialog. Myślę, że jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko zbliży się do polskiego. Przypomnijmy, że Komisja Europejska pod koniec grudnia zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości, uznając, że jest zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Uruchomiła wtedy procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rząd w Warszawie odpiera zarzuty, mówi, że reforma sądownictwa jest konieczna i zgodna z europejskimi standardami. Jednocześnie Komisja Europejska zaczęła przygotowywać regulacje prawne dotyczące uzależnienia środków od stanu praworządności. W Pałacu Prezydenckim zagościły rodziny wielodzietne. Andrzej Duda odznaczył matki zasłużone w wychowywaniu dzieci. Dzięki wam istnieje Polska, mówił. Uroczystości przyglądała się Sylwia Białek. Powiedz, za co zostały wyróżnione mamy. Prezydent dziękował za trud wychowania dzieci w duchu patriotycznym. Jesteście, panie, naszym największym dobrem narodowym, mówił. Nie ma Polska większego dobra niż polskie matki, które wychowują dzieci, które dbają o dom, które troszczą się o to, żeby tradycja była przechowywana, przekazana z pokolenia na pokolenie. Wśród uhonorowanych znalazła się rodzina Szkodzińskich z Lubelszczyzny. Pani Maria ma 14 dzieci, ma już nawet wnuki. Jak mówi, teraz wychowanie dzieci to błahostka, wspomina lata 80. Pierwsza wyprawka dla dziecka to było zlecenie od lekarza. Dwa kocyki, kaftaniki, rzpioszki, 20 pieluch i z tym trzeba było sobie poradzić w życiu, no bo w sklepach brakowało wszystkiego. Pani Krystyna ma 13 dzieci. Jeden syn jest księdzem, drugi Paulinem. Ojciec Łukasz Łukanowski podsumował uroczystość krótko. W tych dniach tak sobie pomyślałem, że jest ta olimpiada w Pjongczangu i tak czekamy na te medale, żeby być srebrne czy brązowe. I tak sobie pomyślałem, no a dzisiaj mamy te złote, nie medale, ale krzyże. I taki medal dostała pani Krystyna Łukanowska. Statystyki wskazują jednak, że rodzin wielodzietnych ubywa. W 2002 roku było 1 000 000 takich rodzin, teraz jest 520 tysięcy. O czym mówiła Sylwia Białek z Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję. Mamy dobre wieści ze skoczni w Pjongczangu. Zawodnicy trenują tam przed sobotnim konkursem na dużej skoczni. Łączymy się z Tomkiem Gorazdowskim. Jak z formą naszych skoczków? Wygląda na to, że z formą jest dobrze, chociaż podczas treningów na tej skoczni normalniej wydawało się, że było lepiej. W cudowny sposób przede wszystkim przestało wiać wieczorem, no i skoczkowie bez przeszkód mogą trenować i poznawać wielką skocznię, ten nowy dla nich obiekt. W pierwszej serii najsłabiej z naszych spisał się Piotr Żyła, Stoch był za to drugi, Kubacki i Hula piąty i szósty. Na drugim treningu najlepszy był z kolei Norwek Robert Johansson, a Kamil Stoch był trzeci, czyli skacze równo, pewnie cały czas w czołówce stawki. Dawid Kubacki był siódmy, natomiast pozostali Polacy daleko. Kot 20, Żyła 22, a Hula 28. Zatem w tym drugim treningu najlepiej, jeżeli chodzi o resztę polskiej stawki, nie było. Trwa w tej chwili trzecie treningowe skoki. Polacy jeszcze nie skakali, no ale cieszyć może i powinno chyba to, jak skacze Kamil Stoch. On niezależnie od tego, czy poszło mu dobrze, czy poszło mu trochę gorzej na skoczni normalnej, on jest zawsze w tej swojej mistrzowskiej, olimpijskiej formie i powodzenia oraz niepowodzenia na niego nie wpływają. I rzeczywiście to czasami może być absolutnie już takie nużące i słabe dla kibiców te stwierdzenia skoczków, że interesują ich tylko dwa dobre skoki, ale w przypadku Kamila chyba tak rzeczywiście jest. Mają być dwa dobre skoki i oby te dwa dobre skoki były w sobotę już. Dziękuję. Z Pjongczangu mówił nasz specjalny wysłannik Tomek Gorazdowski. Polacy będą szukać metali szlachetnych na dnie Atlantyku. O szczegółach mówi wiceminister środowiska Mariusz Jędrysek. Będziemy poszukiwać, rozpoznawać najpierw geologicznie obszar na południe od Wysp Azorskich, od Azorów. Tam spodziewamy się, wiemy, że są, kwestie tylko jakości, znaczących zasobów siarczków, miedzi, srebra, w tym również domieszki pierwiastków ziem rzadkich i metali szlachetnych. Na pewno są to znacznie bogatsze, jeśli chodzi o jakość kopaliny, zasoby niż obecnie eksploatowane na kontynencie. Kontrakt będzie obowiązywał przez 15 lat i będzie mógł być przedłużany. To był Serwis Trójki.

Then it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Zbierają Państwo te najważniejsze utwory ostatnich 50 lat. No i bardzo proszę, jakby nie liczyć, 14 lutego 1978 roku rozpoczęto w studiu pracę nad pierwszym albumem Dire Straits. Pierwszy utwór, jaki był nagrywany, to Sułtani Swingu. 40 lat co do dnia? To aż niemożliwe. No ale mam dziś w tonacji dla Państwa nagranie starsze też. Musi być, ponieważ dzisiaj dzień świętego Walentego. To jest rok 1969. John Heisman niejednokrotnie Państwu o tym opowiadał, jak stawiał ostatnią kropkę na tekście który miał się znaleźć na okładce płyty i w tym momencie Neil Armstrong postawił stopę na Księżycu. The Valentine Suite, zespół Colosseum. To zakończenie suity do Świętego Walentego z płyty wydanej w 1995 roku. Wtedy też zespół Koloseum przyjechał do Polski, wystąpił w Sopocie. Koncert transmitowany był przez Państwa ulubioną stację radiową. Nie było widać wiele, ale pamiętam, że opowiadaliśmy Państwu, że John Heisman w specjalnej trójkowej koszulce zagrał calusieńki koncert. Koszulka nadawała się do wyrzęcia już pod koniec koncertu, no ale efekt znakomity. No i płyta fenomenalna i tamten koncert niezapomniany, Koloseum. To jest suita do Świętego Walentego. Dzisiaj taki dzień, że wolno nam wszystko, więc ja pozwalam sobie sięgnąć do płyty, która się nazywa The Best of Tim Buckley. To artysta, który żył bardzo krótko. Urodził się w 1947, 14 lutego, miałby dziś 71 urodziny, ale nie ma go z nami już od 1975 roku. Pozostawił troszkę ważnych płyt, ważnych utworów we własnym wykonaniu i jeden taki chciałbym dziś Państwu przypomnieć. In my heart is where I long for you. In my smile I search for you each time. You turn and run away, I cry and sigh. My silly way, too young to know anymore. In my world the devil dances and dares to leave my soul just anywhere until I find peace in this world. I'll sing my song everywhere, too young to know anymore. The wind covers me cold, starry skies all around my eyes, far behind the city moon. Well worthy of the people there. Oh, the songs they love to hear. So please let me sing a song for you. When I've known so very long, let me sing a song for you to help your day along. Oh, please could you find the time. In my heart is where I long for you. In my smile I search for you each time. You turn and run away, I cry and sigh. My silly way, too young to know anymore. In my world, the devil dances and dares to leave my soul just anywhere until I find peace in this world. I'll sing a song everywhere. Find the time, the wind covers me cold. Starry skies all around my eyes, far behind the city moons, well worthy of the people there. Oh, the sun. Let me sing a song for you, one I've known so very long. Oh, please, let me sing a song for you to help your day along. Oh, please, could you find the time? Sing a song for you. Tim Buckley. To wersja opublikowana prawie ćwierć wieku po śmierci autora. Mówiłem Państwu, że Tim Buckley napisał wiele ważnych utworów. Niektórzy się domyślają, że teraz będzie ten jeden z najbardziej chyba znanych. Long afloat on shipless ocean, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. Sail to me, sail to me. Let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fought? Now my foolish boat is leaning, broken love long on your rocks. me not, touch me not. Oh, come back tomorrow. Oh, my heart. From the sorrow, piękna wersja. Gdy miałem okazję rozmawiać z Robertem Plantem, powiedziałem mu, że tak pięknie zaśpiewał dla nas pieśń dla Syreny na koniec koncertu, na bis, i przebrał się w tę koszulę z orłem. Nie wiedział, że Syrena jest symbolem Warszawy. Ale powiedziałem mu wtedy, że tak pięknie rozciągnął te zaledwie kilkanaście krótkich linijek tekstu. A on, pamiętają państwo, on tą łyżeczką rozgniata cytrynę w tej szklance, ale powiedział: Song to the Siren zawsze była dla mnie najpiękniejszą pieśnią tego świata. Musiałem ją wydłużyć, bo ona potrzebuje miejsca na rozwinięcie akcji dramatu. Oh, definitely. The most beautiful song. Well, it needs a length to make the drama, to create the... it's quite a topic and so beautifully and eloquently... Ma w sobie to piękno treści, elokwencję narracji, tak cudnie napisanej. of so much. I mean, the story is such a great, eternal story. A przecież to opowieść nieprzemijająca, historia stara jak świat. And the lyrics are phenomenal. To sing those last. Słowa utworu są fenomenalne i to, że zaśpiewałem je wczoraj na scenie, wiem, że każdy z widzów chce innego Roberta Planta. Mówią, Plant powinien to, Plant powinien tamto. A już to, że mogłem zaproponować im ten cudny utwór Tima Buckley'a, stanowi dla mnie nobilitację. Zaśpiewać go pięknie, z uczuciem i być tak daleko od Whole Lotta Love. Mówię o tej części koncertu i tym miejscu na płycie. To jest spełnienie marzeń, to jest zaspokojenie ambicji. A przecież nie miałem pojęcia, że stworzę taką właśnie płytę. Nigdy. Płyta nazywa się Dreamland. No, jeszcze nie jeden utwór można by z niej odtworzyć dziś. Ale no właśnie. Nam należy się PS do tej układanki z 4AD w tle. dzień bez Pandory to dzień stracony. Kiedyś państwo tak mówili i tak pisali do mnie. No przyjmijmy, że dzisiaj kwartał bez Pandory, może nawet rok bez Pandory to rok stracony, ale przecież pojawia się ten utwór definitywnie, jeden z najpiękniejszych, jakie udało mi się kiedykolwiek dla państwa odtworzyć. Zespół Cocteau Twins. I otwieram płytę teraz, o którą państwo mnie pytają od czasu do czasu. Skąd się to wzięło? Dlaczego Czesława Niemena zapowiada brytyjski prezenter i o co tu w ogóle chodzi? Czy pamiętają państwo, jak to było? Tym prezenterem jest Alan Freeman. Audycja z Radia Luksemburg, ale przygotowana specjalnie po to, żeby można ją było odtworzyć w Polsce w studiu Rytm. No i Alan Freeman zapowiada. Kończy się utwór Creedence Clearwater Revival. I Alan Freeman zapowiada. That's right, that's the Universal Smash in America and Great Britain tonight on Radio Luxembourg, broadcasting exclusively to Poland there, Creedence Clearwater Revival and Proud Mary. All the way from Poland comes Niemann and the Akfarelli. Cóż, waka noc, kiedy już nie ma gwiazd. Dzień, kiedy zbladł słońca blask i tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź taką. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów wstaje czas. And he is a star. Duck, he's a star, all right. That was Niemann and the Akfarelli then from the LP Niemann with Come On Such a Night. What a star. No właśnie, taki mały fragment. Jeszcze w tej samej 25-27-minutowej audycji, którą Alan Freeman nagrał w studiach Radia Luksemburg w Londynie przy Hertford Street i przysłał do studia Rytm. Tam jeszcze był zespół, powiem tak jak on, No to Cot. To drugi taki zespół polski, który się w tej audycji pojawił. Alan Freeman był w Polsce, w Sopocie. Był na festiwalu sopockim i zajrzał do sopockiej dyskoteki Franciszka Walickiego. Bardzo mu się tam podobało i, no i tak postanowił taki prezent zrobić nam. Czesław Niemen, gdyby był z nami pojutrze, obchodziłby urodziny. Też państwo o tym co roku pamiętają. No to zamykamy tonację dziś, ale mamy taką rocznicę jeszcze. Czy to jest możliwe, że 35 lat, no i tydzień, półtora temu usłyszeli państwo ten utwór po raz pierwszy? Aż się wierzyć nie chce, no ale jednak to prawda. Tak się cichutko zaczyna, ale co potem? Ano właśnie. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Austria od wielu lat przyciąga amatorów desek i nie ma się czemu dziwić. Starannie przygotowane trasy, mnóstwo wyciągów, czego więcej do szczęścia potrzeba narciarzom. Mój gość, Ula Kalinowska z Austrii Info, proponuje na przykład do szusowania rejon blisko polskiej granicy. Się. Zapraszam tym razem zimą, może nie do Tyrolu, może nie do ziemi salzburskiej, natomiast zapraszam do Górnej Austrii, regionu, który może nie cieszy się specjalną sławą, ale położony jest najbliżej polskiej granicy. Jest to miejsce, które ma do dyspozycji 8 ośrodków narciarskich. Są to góry nieco niższe, więc tym bardziej polecamy je na urlop rodzinny. Co chyba najważniejsze, nie wiem, czy wielu Austriaków, Niemców wybiera się tam na urlopy narciarskie. To jednak ośrodki, które są nieco starsze, natomiast cała infrastruktura niczym nie odbiega od tej naszej infrastruktury, a sprawia, że ceny skipasów są dużo niższe, co koniec końców jest przecież dosyć istotne przy planowaniu urlopu. Natomiast co ciekawe, oprócz tych ośrodków narciarskich, takich jak Hinterstoder czy Wurzerarm, jest na przykład ośrodek narciarski Krippenstein. To jest ośrodek położony całkiem niedaleko lodowca Dachstein, który słynie z dwóch czy trzech tylko wyciągów, ale dostosowany jest do potrzeb osób, które wolą jazdę poza trasami, na przykład na nartach. Freeride albo które wolą skitury, które są szczególnie w tej chwili popularne. Sezon narciarski w Górnej Austrii wystartował. Śnieg jest tak naprawdę od listopada. Liczymy na to, że będzie trwał do lutego, marca. Ja mogę tylko podpowiedzieć ze swojej strony, że marzec to jest taki dobry czas, żeby na te narty się wybrać, bo właściwie wszyscy w lutym, w styczniu planują swój urlop. To są takie typowe miesiące, kiedy wybierają się tam Austriacy, Szwajcarzy czy Niemcy. Natomiast te narty w słońcu, w marcu są już dużo mniej popularne. W związku z tym jest jeszcze taniej i jeszcze spokojniej na tych stokach, a o to przecież chodzi, żeby z tą naturą być za pan brat i żeby móc spokojnie i bezpiecznie na tych nartach zjeżdżać. Do góry